ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9นิติศาสตร์แนวพุทธช่วงที่3บรรยายเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2539 คำว่าธรรมนี่หลายชั้นเลยนะเลยถึงที่สุดก็คือตัวธรรมที่เป็นความจริงในธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่รู้ความจริงอันนี้ไม่รู้เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจเหตุปัจจัยในสังคมจะบัญญัติกฎหมายเวลานี้ไม่เข้าใจสังคมมันเป็นยังไงมันมีปัญหายังไงกลไกของสังคมเป็นยังไงการทำเหตุปัจจัยอย่างนี้จะทอก่อให้เกิดผลในสังคมสะท้อนกันไปยังไงปัญญาไม่รู้ความจริงอันนี้เพียงพอนะแล้วหนึ่งละพลาดแหละวากฎหมายพลาดทันทีนะเพราะฉะนั้นหนึ่งการรู้เข้าใจความจริงของตัวธรรมะนะทุกระดับสองเจตนาสองเจตนาแอบแฝงมีไหมเช่นเจตนาเอาผลประโยชน์แก่ตัวเจตนากลั่นแกล้งทำร้ายเขาอะไรพวกนี้เจตนานี้มาก็พลาดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบัญญัติตัววินัยที่เป็นกฎในระดับสังคมมนุษย์นี่จะมีทางพลาดที่ทำให้ต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอสองชั้นด้วยกันเนี่ยนะก็คือหนึ่งตัวปัญญาพอไหมความรู้เข้าใจพอไหมสองเจตนาเป็นอย่างไรถ้าพลาดอันนี้ก็ไปไม่รอดทีนี้ก็ขอข้าบอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเราใช้กฎหมายใช้หลักการกฎเกณฑ์กติกาบอกแล้วว่าวินัยในกฎหมายนี่มีกรรมชนิดที่เป็นสมมติไม่ต้องรอกรรมตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นมีพระทำความผิดดำเนินการถ้าใครละเว้นมีความผิดภิกษุรู้อยู่ว่าภิกษุองค์นี้ทำความผิดปกปิดความผิดเป็นอาบัติฉะนั้นคนนี้เอาแล้วก็มาเข้าที่ประชุมสงฆ์พอเข้าที่ประชุมสงฆ์นอกจากมีความผิดแล้วแค่ว่า15วันต้องมีการประชุมครั้งหนึ่งตรวจสอบเอาปาติโมกก็คือประมวลกฎหมายที่เป็นวินัยขั้นพื้นฐานวินัยนี่มีอีกวินัยในระดับของการจัดกิจการนั้นเอามาสาธยายในที่ประชุมไม่พอเอาวินัยที่เป็นข้อประพฤติส่วนบุคคลเนี่ยเอามาสาธยายกันในที่ประชุมทุก15วันเพราะว่ามันเกี่ยวกับความประพฤติของบุคคลถ้าผิดก็ไปอ่านว่าจะต้องจัดการอันนี้ถ้ามีใครทำความผิดก็มีการลงโทษเอาและวิธีการลงโทษอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าจะต้องมีหลักอันนี้ก็ขอเล่าเรื่องในพระสูตรเมื่อพระพุทธเจ้าตอนนี้นิพพานใหม่ๆพระอานนท์ยังอยู่พระอานนท์ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาวันหนึ่งมหาเสนาบดีของแฟนบางคนเดินทางตรวจราชการตรวจงานเมืองตรวจพระนครมาถึงที่พระอานนท์ก็เลยแวะเยี่ยมท่านหน่อยแวะนมัสการตอนนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งกำลังสนทนากับพระอานนท์ค้างอยู่ก็สนทนากันมาถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วพระองค์ตั้งใครเป็นหัวหน้าปกครองสงฆ์ต่อไปพระอานนท์ตอบบอกว่าไม่ได้ตั้งเสนาบดีคนนี้มาแล้วเป็นนักปกครองบ้านเมืองปกครองกันได้ยังไงอยู่กันได้ยังไงไม่มีผู้ปกครองพระอานนท์บอกว่าในหลักการของเรามีอยู่ว่าภิกษุรูปใดมีคุณสมบัติ10ประการดังต่อไปนี้พระภิกษุทั้งหลายก็จะพร้อมใจกันยกพระภิกษุองค์นั้นขึ้นแล้วก็เชื่อฟังปฏิบัติตามอ้าวนี่รอดตัวไปอันนี้คือหลักการพระพุทธเจ้าไม่ตั้งบุคคลวางหลักการไว้ให้เลยคุณสมบัติมีดังนี้แล้วเอาบุคคลอย่างนี้ขึ้นไปที่ประชุมสงฆ์ว่ากันเองเพราะบอกแล้วนี่มอบอำนาจให้กันสงฆ์นี่ต่อมาเข้าที่ประชุมสงฆ์มีพระธรรมความผิดก็สงฆ์คือที่ประชุมก็ให้ภิกษุรูปนั้นปฏิบัติตามกติกาและท่านมีหลักการท่านบอกว่าที่ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถือว่าใครลงโทษภิกษุนั้นถือว่าตัวธรรมะลงโทษเขาอันนี้ข้อสำคัญเหมือนกันนะเออคือกฎเกณฑ์กติกามีอยู่แล้วนี่สิกขาบทมีอยู่ว่าดังนี้ใช้ทำความผิดที่ประชุมเป็นตะเพียงมาเป็นสื่อมาเป็นตัวแทนของหลักการมาเป็นปากเสียงให้แก่หลักการเท่านั้น พื่อจะให้หลักการที่วางไว้นี่มีผลในเชิงปฏิบัติที่ประชุมและพระภิกษุทั้งหลายก็มาเป็นกระบอกเสียงให้แก่ตัวหลักการนั้นแต่เวลาลงโทษถือว่าหลักการลงโทษไม่มีภิกษุรูปใดลงโทษอันนี้ก็เป็นแง่ของนิติศาสตร์ในพุทธมนต์อันหนึ่งนะคือผู้พิพากษาคิดว่าต้องทำใจแบบนี้จะเป็นนึกว่าเราเป็นผู้ลงโทษถ้าพูดอย่างนี้ผิดแน่นอนเป็นเพียงกระบอกเสียงให้แก่ตัวหลักการเท่านั้นกฎหมายลงโทษเขากติกาลงโทษเขาตัวธรรมะลงโทษเขาถ้าถึงที่สุดแล้วต้องเป็นตัวธรรมะลงโทษถ้ารอให้ธรรมะในกฎธรรมชาติมานี่สังคมอาจจะวิปริตเพราะฉะนั้นมนุษย์มีการจัดตั้งมีความสามารถเราก็จัดสรรระบบสังคมเพื่อจะดำเนินการให้เป็นไปตามธรรมะนั้นจะได้มีประสิทธิผลสังคมจะได้อยู่ร่วมกันได้ดีนั้นคนที่ดำเนินการอย่างนี้ถือว่าดำเนินการตามธรรมะเป็นสื่อให้แก่ตัวธรรมะเป็นกระบอกเสียงกับตัวธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ไปทำเขาไม่ได้ไปลงโทษเขาอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งอันนี้ต่อไปก็คือเมื่อเรามาปฏิบัติตามกฎหมายตามวินัยนั้นมันก็จะมีท่าทีความรู้สึกต่อกฎหมายนอกจากฐานในทางปฏิบัติต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ก็คือเมื่อกี้นี้ท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อจะรักษาธรรมะต้องมีท่าทีเป็นพรหมผู้สร้างสารวิบาลโลก4ข้อนั้นใช่ไหมทีนี้ท่าทีต่อกฎหมายเองเป็นอย่างไรมันก็จะมี3ระดับมนุษย์จะมีท่าทีต่อตัวกฎหมายนี้3ระดับและต้องขึ้นต่อการที่กฎหมายนั้นเป็นธรรมหรือไม่ด้วยท่าทีที่1คือความรู้สึกแบบรู้สึกเป็นสิ่งบังคับหรือเครื่องบังคับอันนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ต่ำสุดแล้วจะไม่ยั่งยืนนะเดี๋ยวนี้เราชอบใช้คำว่ายั่งยืนนะการพัฒนาที่ยั่งยืนกฎหมายก็จะไม่ยั่งยืนเหมือนกันสังคมนี้ก็จะไม่ยั่งยืนถ้ามนุษย์เต็มไปด้วยความรู้สึกว่ากฎหมายเป็นเครื่องบังคับท่าทีที่หนึ่งคือท่าทีความรู้สึกแบบว่าเป็นเครื่องบังคับต่อไปท่าทีที่สองเป็นท่าทีแบบพุทธศาสนาที่มองว่ากฎเกณฑ์กติกานี่เรามาสร้างสภาพเอื้อในสังคมเพื่อให้โอกาสให้เขาพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีงามเพราะฉะนั้นเขาจะมองกฎเกณฑ์กติกาเป็นเครื่องฝึกตัวนั้นภิกษุทุกรูปเรียกอันนี้ว่าสิกขาบทที่บอกแล้วเป็นข้อฝึกข้อเรียนรู้ก็เอามาปฏิบัติด้วยจิตใจรู้สึกว่าจะฝึกตัวเองเพราะเราจะเข้าถึงชีวิตที่ดีงามได้เราจะต้องมีระบบความเป็นอยู่ชีวิตแบบนี้ต้องทำให้ได้เมื่อเราทำได้แล้วเราจะได้สามารถมีชีวิตที่ดีงามถ้ามองกว้างกันไปก็คือในสังคมเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันได้ดีเนี่ยเห็นมาเหตุผลมันมีอยู่แล้วเราจะต้องมีความประพฤติกันอย่างนี้เราต้องมาฝึกตัวพยายามปฏิบัติอย่าไปถือเป็นข้อบังคับฝึกตัวพัฒนาตัวจนกระทั่งมันอยู่ตัวเราจะมีความประพฤติอย่างนั้นเป็นธรรมดามนุษย์ฝึกได้พุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ฝึกได้เรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นว่ากฎนี้เขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นสภาพเอื้อแก่ชีวิตที่ดีงามของเราต่อไปเราอยากจะมีชีวิตที่ดีงามเราต้องมาปฏิบัติตามกฎนี้เราก็เอามันมาฝึกสิฝึกแล้วต่อไปเราจะทำได้เป็นธรรมดาไปเลยก็มันก็เป็นชีวิตที่ดีงามเกิดขึ้นมาสังคมก็บรรลุวัตถุประสงค์เกื้อกูลต่อชีวิตของคนด้วยสังคมก็อยู่ดีด้วยดังนั้นมนุษย์จะต้องมองกฎกติกาเหล่านี้เป็นข้อฝึกเป็นสิกขาบทอย่างที่ว่าถ้าขั้นนี้แล้วมนุษย์เริ่มพัฒนาที่สามมองเป็นอะไรมนุษย์ที่พัฒนายิ่งขึ้นไปกว่านี้จะไปถึงอีกระดับหนึ่งที่จะมีปัญญารู้เข้าใจว่ากฎเกณฑ์กติกาของสังคมนี้มนุษย์วางขึ้นด้วยเหตุผลเพื่อจะให้อยู่ร่วมกันได้ดีเราจะได้มีสภาพเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตที่ดีงามเห็นอยู่ชัดๆแล้วเพราะฉะนั้นในกติกาเหล่านี้มันเป็นเครื่องหมายรู้ว่าเราจะเอายังไงกันเท่านั้นเองเพื่อเรามีชีวิตที่ดีงามมีสภาพที่เอื้อเราจะเอายังไงกันเราก็ต้องปฏิบัติตามกติกาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกฎหมายกฎเกณฑ์กติกาเป็นเพียงเครื่องหมายรู้ร่วมกันว่าจะเอายังไงมนุษย์ขั้นนี้เรียกว่าพัฒนาไปมากพระอรหันต์จะอยู่ด้วยความรู้สึกแบบนี้พระอรหันต์ก็ต้องมีกติกาต้องมีวินัยทำไมพระอรหันต์ต้องมีวินัยอ้าวก็จะมาอยู่ร่วมกันจะมาฉันพร้อมกันเวลาเช้าต้องวางกติกาแล้วจะมาฉันเวลาไหนจะเอาอะไรเป็นเครื่องนัดหมายเอาระฆังเอาระฆังตีกี่ทีบัญญัติกันนะตกลงกติกาว่าถ้าตีระฆังสองครั้งหมายถึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น3ครั้งนัดประชุม4ครั้ง5ครั้งนัดฉันเรื่องอะไรก็ว่าไปใช่ไหมตลอดจนกระทั่งว่าจะนั่งกันยังไงจะทำยังไงต้องมีวินัยมีกฎหมายเ ราะฉะนั้นแม้แต่พระอรหันต์ผู้พัฒนาสูงสุดมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาสังคมไม่งั้นมันอยู่ไม่ด้วยกันไม่ได้งั้นมนุษย์อยู่ร่วมกันแล้วมันต้องมีโซเชียลคอนแทคด้วยกันนะมาความหมายมันอาจจะไม่เหมือนกับของฝรั่งก็ไปอ่านว่าต้องมีก็พระอรหันต์ก็มองกติกาเหล่านี้ด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาว่าเป็นเพียงเครื่องหมายรู้ร่วมกันเพื่อให้เราเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้ดีเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามนุษย์พัฒนาถึงขั้นนี้ได้มีความรู้สึกต่อกฎหมายอย่างนี้ได้เนี่ยก็เป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้วมีการศึกษาแต่ถ้ามนุษย์ยังมองกฎหมายเป็นเครื่องบังคับอยู่แสดงว่ามนุษย์นั้นยังไม่มีการศึกษาหรือไม่งั้นก็กฎหมายนั้นเป็นเครื่องบังคับเขาจริงคือกฎหมายไม่เป็นธรรมช่วยไม่ได้แต่ถ้ากฎหมายเป็นธรรมแสดงว่ามนุษย์นั้นไม่มีการศึกษาจึงมองกฎหมายเป็นเครื่องบังคับถ้าเขาเริ่มมีการศึกษาเขาจะมองกฎหมายเป็นเครื่องฝึกตนนะเพื่อชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปและถ้าเขาพัฒนาแล้วเขาจะมองกฎหมายว่าเป็นสิ่งหมายรู้ร่วมกันนี่คือสมมติคือความหมายของสมมติแท้จริงพระนิทานใช้คำว่าสมมติเท่านั้นแหละอย่างเวลาเข้าที่ประชุมในการจัดสรรปัจจัย4จะอยู่ร่วมกันยังไงท่านบอกว่าให้ตั้งภิกษุขึ้นมาเช่นมีจีวรเกิดขึ้นพระภิกษุแต่ละรูปนี้มีสิทธิเนี่ยสิทธิก็เป็นของบัญญัติเหมือนกันใช่ไหมญาติโยมอาจจะได้สิทธิมีของครอบครองเยอะแต่พระมีสิทธิแค่บริขารนิดเดียววิปลายจีวรที่ถือได้จริงๆชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วต้องครองได้แค่10วันเป็นอย่างมากนอกนั้นเก็บไม่ได้แล้วอ้าวทีนี้ทำไงจีวรเกิดขึ้นมากมายเป็นของสงฆ์ก็ยังไม่ใช่เป็นของที่ว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำหรับเก็บท่านเรียกว่าจีวรนิทานกะภิกษุเจ้าหน้าที่เก็บจีวรแล้วพระภิกษุเวลาจะภิกษุองค์หนึ่งจีวรเสียขาดอยากจะได้จีวรใหม่ทำไงก็ไปหาภิกษุองค์เก็บไม่ได้ห้ามองค์เก็บห้ามแจกมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งมีตำแหน่งเรียกว่าจีวรภาชกะแปลว่าภิกษุผู้แจกจีวรเพราะนั้นภิกษุทั้งสองรูปนี้ก็ต้องได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์ก็เข้าที่ประชุมก็จะมีกฎเกณฑ์บัญญัติว่าต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างนี้ไม่อคติเป็นต้นอย่างน้อยต้องไม่อคติและคุณสมบัติอื่นก็ตามมาเช่นมีพรรษาพ้นเท่านั้นเท่านี้ไปเป็นผู้ใหญ่พอสมควรเข้าที่ประชุมที่ประชุมตกลงมีมติเห็นร่วมกันเอาภิกษุรูปนี้เป็นภิกษุถ้าทำหน้าที่เก็บจีวรท่านเรียกว่าสมมติการเลือกตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาให้ทำหน้าที่อันใดหนึ่งเนี่ยมีตำแหน่งนี้ท่านเรียกว่าสมมติคำว่าสมมติของพระเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นเรื่องเหลวไหลอย่างญาติโยมสมมติกันจริงๆเลยพอภิกษุรูปนั้นได้รับการสมมติแล้วก็มีหน้าที่มีอำนาจเลยในการที่จะเก็บจีวรในการที่จะแจกจีวรอันนี้ก็เรียกว่าสมมติหรืออย่างทำโบสถ์จะต้องมีสีมาต้องมีรูปนิมิตเวลาผูกสีมานั่นเรียกว่าสมมติสีมาสมมติก็คือมติร่วมกันอย่างที่กล่าวแล้วเพราะว่าเรื่องของสังคมมนุษย์นี้เป็นเรื่องของมติที่มนุษย์จะตกลงกันว่าจะเอายังไงเพราะฉะนั้นเรียกว่าสมมติทั้งสิ้นแต่สมมติกล่าวแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากอารยธรรมของมนุษย์ตั้งอยู่บนฐานของสมมติเพราะมนุษย์มีความสามารถในการสมมติเนี่ยจึงสามารถทำการสร้างสรรค์อารยธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นมาได้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวพระพุทธเจ้านั้นได้ทั้งปรมัตถสัจจะและสมมติสัจจะอันนี้อาตมาก็ขอผ่านไปอีกว่านี่คือการเข้าถึงสมมติจะรู้ว่าอ๋อเรามีเหตุผลที่ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นสมมติก็เพื่อประโยชน์อันนี้เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระนี่ก็จะมีลักษณะที่ว่ายิ่งพัฒนาไปยิ่งปฏิบัติตามวินัยได้เคร่งครัดข้อปฏิบัติต่างๆการรักษาสิกขาบทถ้าเป็นข้อฝึกเท่านั้นทำไมพระอรหันต์ฝึกเสร็จแล้วก็ไม่ต้องฝึกแล้วทำไมต้องปฏิบัติด้วยล่ะนี่มันบอกต้องย้ำสำหรับผู้สำเร็จแล้วหนึ่งอะไรเราก็จะมีว่าผู้ที่ยังฝึกกับผู้ที่ฝึกแล้วหรือผู้ที่ศึกษากับจบการศึกษาหรือผู้ที่ยังพัฒนากับจบการพัฒนาพระอรหันต์นั้นจบการพัฒนาแต่ปรากฏว่าเป็นผู้ถือวินัยจริงจังมากเพราะอะไรมีเหตุผลอย่างน้อยสามประการหนึ่งเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำนี่พระอรหันต์ก็ต้องปฏิบัติเป็นผู้นำเขาในการที่จะเคร่งครัดในสิกขาบทพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องการที่จะลงอุโบสถสวดปาติโมกข์กันทุก15วันพอบัญญัติครั้งแรกมีพระอรหันต์องค์หนึ่งบอกว่าเอ๊ะหลักการนี้บัญญัติขึ้นเพื่อจะตรวจสอบความบริสุทธิ์เราเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราไม่คงไม่ต้องไปไหมพระพุทธเจ้ามาถึงตัวเลยบอกเธอนี่แหละสำคัญถ้าเธอไม่ไปแล้วจะเอาใครไปดังนั้นพระอรหันต์ต้องเป็นผู้นำในการรักษาสิกขาบทเพราะแปลหนึ่งก็ในฐานะเป็นผู้นำแล้วก็ สองก็ในฐานะผู้นำนั้นเหมือนกันท่านเรียกว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังนะอันนี้สำคัญมากไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อตัวเองปฏิบัติเพราะตัวเองเต็มแล้วพัฒนาพร้อมแล้วเอาไงก็ได้เพราะตัวเองเอาไงก็ได้ให้มันดีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นจะไปแคร์อะไรล่ะนั้นตอนนี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้มันจะดีเพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นหลังเราก็ทำมันซะเพราะฉะนั้นอย่างพระมหากัสสปะนะพระพุทธเจ้าเคยนะท่านแก่มากอายุต้อง120ปีเพราะนั้นท่านถือธุดงค์เช่นอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบางสุดหลังก็ไม่มีผ้าเนี่ยมันเนื้อไม่ดีแล้วมันหนักมากเธอรับจีวรที่ญาติโยมเขาถวายเถิดพระมหากัสสปะทูลตอบบอกว่าก็ข้าพระองค์ขอปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแต่ท่านถามว่ามีเหตุผลอะไรก็ตัวเองก็ถ้าหากว่ายอมใช้จีวรเนื้อดีก็สบายนี่เราพระเจ้าพระสายไอ้พระขอไผ่พระมหากัสสปะก็ตอบว่าเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังต่อท่านเรียกว่าปัชชิมาชนตาทิฏฐานุคติงอาปัชติประชุมชนภายหลังจักได้ถือแบบอย่างดังนั้นนี่คือหลักการในเรื่องของการรักษาวินัยแบบแผนต่างๆซึ่งคนที่อยู่ในระดับต่างๆของสังคมจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องและอย่างในสังคมไทยตมาเคยเจอมีการอ้างโอ้พระท่านอาจจะเรียกว่าเป็นพระอริยะหรืออะไรก็ตามท่านหมดกิเลสแล้วไม่มีกิเลสแล้วท่านจะทำอะไรก็ไม่มีกิเลสท่านมายึดมั่นถือมั่นว่างั้นเอาหลักความมายึดมั่นถือมั่นมาอ้างเราฟังแล้วญาติโยมหลายท่านถ้าจะจริงนะก็พระหลานท่านมายึดมั่นถือมั่นใช่ไหมเลยนี่แหละระวังจะตกหลุมเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นจะไปเอาอะไรกับสิ่งเหล่านี้มันไม่จริงแท้แน่นอนไม่เป็นความจริงเรื่องสมมติหรือแม้แต่เรื่องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแน่แต่ว่าระวังความไม่ยึดมั่นที่แท้กับความไม่ยึดมั่นเทียมหรือปลอมคนละอย่างพระอรหันต์ท่านไม่ยึดมั่นแต่ท่านไม่ยึดมั่นแท้ด้วยปัญญาที่รู้ความจริงแต่ในการดำเนินชีวิตท่านยอมรับความจริงตามเหตุตามผลสมมตินั้นสิ่งที่มนุษย์ตกลงมีมติร่วมกันวางไว้นั้นมีเหตุผลไม่ใช่ตั้งขึ้นลอยๆมีวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่อยู่ด้วยปัญญาเข้าใจเหตุผลนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ปีพร้อมที่สุดที่จะปฏิบัติตามสมมตินี้กลายเป็นพระอรหันต์เนี่ยพร้อมที่สุดที่จะปฏิบัติตามเพราะไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัวถ้าคนยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสิไอ้กฎนี้มันจะขัดขวางผลประโยชน์ใช่ไหมขี้เกียจทำบ้างมันแหมมันไม่สบายต้องไปทำตามกฎกิเลสความขี้เกียจกิเลสความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอะไรต่ออะไรมันมาขัดขวางทำให้ไม่ปฏิบัติตามกติกาสังคมเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีกิเลสเนี่ยปฏิบัติตามกฎจะยากแต่พระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วท่านไม่มีเรื่องส่วนตัวจะมาเข้ามากีดมากั้นมาทำให้จิตใจนี่ต้องหลบต้องอะไรต่างๆท่านพร้อมไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นท่านพร้อมที่จะทำตามสิ่งที่มีเหตุผลทุกอย่างนั้นพระอรหันต์จึงเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามสมมติเพราะนั้นคนที่บอกว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแล้วก็เลยไม่เอาเรื่องเอาราวไปบ้านก็บอกว่านี่เงินทองก็ไม่ใช่ของเราว่างั้นนะนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลูกก็ไม่ใช่ของเราปัญญาก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยบอกว่าไม่ยึดมั่นนี่แหละเจอความยึดมั่นอย่างหนักเข้าไปแล้วความยึดมั่นเกิดขึ้นมาคือยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเพราะว่าความไม่ยึดมั่นที่คนนี้อ้างเป็นเพียงความไม่ยึดมั่นที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่รับเอามาแล้วก็มายึดถือไว้ว่าฉันจะไม่ยึดมั่นนะท่านนี่แต่ความไม่ยึดมั่นที่แท้จริงเกิดจากปัญญาที่รู้ความจริงและใจมันไม่ติดแต่ปฏิบัติไปตามเหตุผลจริงจังตามหน้าที่แต่ว่าจิตไม่ตกเป็นทาสมีอะไรเป็นไปใจไม่ตกเป็นทาสอันนั้นสิ่งที่สำคัญนั้นใจเป็นอิสระแต่ปฏิบัติในทางรูปธรรมเนี่ยดำเนินตามแบบแผนกติกาที่ตกลงไว้ถ้ามันสมเหตุสมผลเป็นไปดีฉะนั้นพระอรหันต์จึงเป็นผู้ปฏิบัติตามวินัยและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัดยกตัวอย่างวินัยนี่ก็เป็นการสร้างแบบแผนชีวิตของผู้ที่จะมีชีวิตที่ดีงามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวินัยของพระเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าสอนหลักความไม่ยึดมั่นแต่วินัยของพระนี่ทำไมให้เอาจริงเอาจังกับสิ่งต่างๆมากนักเลย นี่แหละวินัยจะเป็นตัวแสดงให้เห็นชัดว่าในระบบการฝึกมนุษย์ที่แท้จริงในความไม่ยึดมั่นที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อานุภาพยกตัวอย่างบ่อยๆความไม่ยึดมั่นหนึ่งก็คือการไม่ยึดติดเช่นไม่เห็นแก่ลาภในการที่จะต้องได้จีวรอย่างนี้อย่างนั้นจะเอาแต่ใจนะแล้วจะมีครอบครองให้มากเสร็จแล้ววินัยก็จะมาบัตรบัญญัติว่าให้มีได้เท่านั้นเท่านี้แต่อันไหนที่ตกลงว่าเป็นของท่านแล้วเนี่ยท่านต้องมีความรับผิดชอบเต็มที่อย่างจีวรพระภิกษุรูปหนึ่งมีชุดเดียวเนี่ยพระท่านที่มีน้อยพระจะบอกโอ้ฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่ใช่ของของเราเกิดมาไม่มีแล้วก็ไม่เอาใจใส่ปล่อยสกปรกไม่ซักหรือว่าปล่อยให้ขาดเป็นรูไม่ปากชุนนะท่านบอกว่าภิกษุปล่อยให้จีวรขาดเป็นรูไม่ปากชุนแม้มันขาดเท่าหลังตัวเลือดเป็นอาบัติเอาเลยสิใช่ไหมเลยพอนเนี่ยจีวรผืนเดียวนี่ขนาดผืนเดียวต้องรักษาอย่างดีนะนะปล่อยให้ขาดรูเท่าหลังตัวเลือดไม่ปักไปแล้วโดนปรับความผิดนะภิกษุมีจีวรชุดเดียวต้องรักษาไว้ให้ดีนะถ้าเรียกว่าขาดคลองอยู่ปราศจากมันแม้ราตรีเดียวเป็นอาบัติญาติโยมไม่เข้าใจหลักการนี้ว่าพระทำไมมายึดมั่นถือมั่นกับเรื่องจีวรนักหนาใช่ไหมเพราะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกเลยหลักการเนี่ยวินัยเนี่ยเป็นระบบวิถีชีวิตของการฝึกตนที่เราจะเห็นถ้าเราเข้าใจหลักธรรมะว่ามันเข้ามาสู่วินัยคือระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตอย่างไรอันนี้อาตมาก็จะขอผ่านไปสู่เรื่องที่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับการใช้การบัญญัติกฎหมายอะไรอีกสักสามสี่อย่างนะการบัญญัติกฎหมายที่เป็นกฎมนุษย์ก็มีข้อที่ต้องระวังหลายอย่างข้อระวังที่หนึ่งก็คือการที่ว่ามนุษย์จะแตกแยกจากธรรมชาติอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากเพราะเวลาน้อยลงแล้วแต่เราจะเห็นได้จากที่อัตภาพยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ระหว่างกฎมนุษย์กับกฎธรรมชาติที่มันซ้อนกันอยู่เราบอกแล้วว่าที่จริงนั้นนะที่เราบัญญัติกฎมนุษย์นะความต้องการแท้จริงเราอยู่ที่กฎธรรมชาติทำไมเราบัญญัติกฎว่าให้คนมาทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทกฎมนุษย์เกิดขึ้นมาเพราะแท้จริงแล้วมันมีกฎธรรมชาติอยู่เบื้องหลังคือเราต้องการผลตามกฎธรรมชาติว่าต้องการต้นไม้เจริญงอกงามให้เขามาทำสวนกฎมนุษย์ว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทกฎธรรมชาติว่าทำสวนทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามถ้ามนุษย์แตกแยกจากกฎธรรมชาติหลงสมมติคืออยู่กับกฎสมมติเมื่อไรชีวิตและสังคมจะเริ่มวิปลาสทันทีเริ่มแต่คนทำสวนมาทำสวนเพียงเพราะต้องการผลตามกฎมนุษย์คือต้องการเงินเดือน 5,000 บาทเขาไม่ต้องการผลตามกฎธรรมชาติไม่ต้องการต้นไม้เจริญงอกงามอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็หนึ่งชีวิตตัวเองไม่มีความสุขในการทำสวนใช่ไหมทำสวนด้วยความฝืนใจเพราะเขาไม่ได้ต้องการอันนี้สิ่งที่เขาต้องการคือเงินในการทำสวนเนี่ยทำให้เขาต้องมาทรมานต้องรอเวลาเดือนหนึ่งกว่าจะได้เงินเดือนมันแย่จริงๆเพราะฉะนั้นทำสวนตลอดเวลาในทุกทรมานเต็มที่เมื่อไม่เต็มใจตัวเองไม่มีความสุขแล้วไม่พอยังไม่ตั้งใจทำอีกไม่ตั้งใจทำสังคมก็ไม่ได้ประโยชน์ที่ควรจะได้จากเขาใช่ไหมกิจการสังคมก็เสียกิจการการทำสวนก็ไม่เป็นไปตามที่ดีไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพมนุษย์ก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์มนุษย์ขึ้นมาอีกเอาแล้วทีนี้มนุษย์เนี่ยจะยุ่งเพราะว่าในคนทำสวนคนนี้นะแปลกแยกกับธรรมชาติต้องการแต่ผลตามกฎมนุษย์เขาจะไม่ตั้งใจทำสวนตอนนี้มนุษย์จะต้องดำเนินการตั้งผู้คุมตั้งคนคุมขึ้นมาไปกดมนุษย์อีกคุมในคนทำสวนคนนี้ในคนคุมก็อีกแหละแตกแยกกับธรรมชาติต้องการผลตามกฎมนุษย์อย่างเดียวก็ไม่ได้เรื่องอีกก็ตั้งกฎเป็นชัดๆผลที่สุดเหลวหมดเลยสังคมนี้สังคมนี้ยังอยู่ได้ในเมื่อคนบางส่วนยังไม่แตกแยกกับธรรมชาติถ้ามนุษย์ทั้งสังคมนี้แตกแยกกับธรรมชาติอยู่กับกฎมนุษย์สมหลงสมมติเมื่อไหร่นะสังคมนี้พินาศชีวิตก็ไม่มีความสุขเสียคุณภาพชีวิตเช่นคนทำสวนทำด้วยความทุกข์ทรมานสองก็กิจการของสังคมประโยชน์ส่วนรวมก็เสียเพราะเขาไม่ตั้งใจทำเพราะนั้นกิจการเดี๋ยวนี้มนุษย์เริ่มเข้าสู่ระบบที่ติดสมมติมากขึ้นระบบแข่งขันระบบผลประโยชน์กำลังเข้ามามันกระทบต่อระบบทุกอย่างของสังคมไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจกฎหมายก็จะโดนด้วยเพราะฉะนั้นอัตภาพคิดว่านักกฎหมายจะต้องทันอันนี้เลยระบบการแข่งขันหาผลประโยชน์เนี่ยเป็นระบบที่เต็มไปด้วยสมมติจะกำลังเข้ามา และมนุษย์จะทำเพื่อผลตามกฎสมมติจนกระทั่งว่าแปลกแยกจากธรรมชาติแทบจะสิ้นเชิงอาตมาภาพยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นเมื่อเราตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาโรงหนึ่งนี่เข้าสู่สังคมระบบแข่งขันหาผลประโยชน์นะถ้าสมัยก่อนนี้ก็อาจจะไปคนละอย่างตอนนี้ตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาโรงหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนในระบบแข่งขันหาผลประโยชน์ถามว่าอะไรเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของโรงพยาบาลนี้ตอบตามระบบผลประโยชน์นี้ว่ากำไรสูงสุดถูกไม่ถูกเลยก่อนอ้าวก็ตั้งโรงพยาบาลก็เพื่อหาผลประโยชน์ที่ได้กำไรสูงสุดก็คือความสำเร็จถ้าไม่ได้กำไรสูงสุดก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่อันนี้เป็นกฎมนุษย์ใช่ไหมคือการที่ดำเนินกิจการธุรกิจการแพทย์ในที่นี้เป็นธุรกิจแล้วก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทนแต่ว่าตามกฎธรรมชาติการแพทย์คืออะไรผลของการแพทย์คืออะไรการแพทย์เป็นขออภัยเป็นเหตุอะไรเป็นผลตามกฎธรรมชาติคนหายโรคมีสุขภาพดีเป็นผลใช่ไหมตามกฎธรรมชาติถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นความสำเร็จของโรงพยาบาลตามกฎธรรมชาติเป็นความสำเร็จที่แท้จริงคือการที่ช่วยให้ผู้คนในสังคมนี้ห่างเบาบรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพดีขึ้นอันนี้คือความสำเร็จตามกฎธรรมชาติตอนนี้เราเอาอันไหนสังคมปัจจุบันนี้กิจการทุกอย่างกำลังจะเป็นระบบธุรกิจแม้แต่การศึกษาแล้วเราจะมองไปสู่กฎมนุษย์และหลงติดอยู่กับสมมติทำอะไรผลสำเร็จกำไรสูงสุดนะถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าแพทย์ไม่มีคุณธรรมบังเอิญว่าแพทย์เราก็ยังมีคุณธรรมอยู่ไม่มากก็น้อยก็จะคำนึงแต่รายได้ไม่คำนึงถึงชีวิตผู้คนแล้วใช่ไหมคนจะเป็นไงก็ช่างฉันได้กำไรก็แล้วกันกิจการทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้แม้แต่การศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่มนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติติดในสมมติเพราะนั้นเขาไม่สามารถเชื่อมกฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์เข้าหากันว่าที่จริงที่เราจัดตั้งวินัยวางระบบสังคมในหมู่มนุษย์ขึ้นมานี้แท้จริงแล้วเพื่อให้ความเป็นจริงในกฎธรรมชาติเนี่ยได้ผลใช่ไหมนี่คือการเชื่อมระหว่างกฎมนุษย์กับกฎธรรมชาติหรือวินัยกับธรรมะได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะกับวินัยแยกกันไม่ได้เพราะที่แท้แล้วฐานของเราคือธรรมะแล้วประโยชน์ที่แท้คือธรรมะนั้นตรงนี้ธรรมภาพกฎหมายนิติศาสตร์เนี่ยจะต้องจับอันนี้ให้ได้เลยในสังคมต่อไปนี้จะประสบปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นทุกทีและเราจะเอายังไงกับมันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะนั้นกฎหมายนี้ว่าจริงๆแล้วในที่สุดก็ต้องอยู่ที่เจตนารมณ์เจตนารมณ์ที่ไปสอดคล้องกับตัวธรรมะนั้นมันจะมีปัญหาจากกฎหมายได้หลายอย่างในเมื่อคนนั้นไม่เข้าถึงตัวธรรมะและว่า 1. ปัญญาไม่เข้าถึงตัวธรรมะก็ตาม 2. เจตนาไม่ประกอบด้วยเมตตาความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ก็ตามอาจจะเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือการแกล้งผู้อื่นฉะนั้นบางทีกฎหมายก็กลายเป็นเครื่องมือกดขี่ข่มเหงกันในสังคมได้อย่างที่มันก็เคยเป็นไปได้นั้นก็ต้องคอยตรวจสอบเจตนารมณ์ที่แท้ของกฎหมายกับข้อกำหนดตามตัวอักษรข้อกำหนดตามตัวอักษรที่จริงเพื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่มันออกมาแล้วบางทีมันกลับเป็นเครื่องมือในการที่ไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายใช้บัญญัติตามตัวอักษรมาทำร้ายคนอื่นก็ได้หรือเพื่อสนองผลประโยชน์ของตนเองก็ได้นั้นคนในสมัยนี้ก็มีการใช้กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมากมายเพราะนั้นการที่จะต้องตรวจสอบกฎมนุษย์คือกฎหมายนี้ให้มันสอดคล้องให้เข้าถึงตัวธรรมะให้ได้เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่นักกฎหมายโดยเฉพาะผู้บัญญัติกฎหมายจะต้องมีก็ต้องมีทั้ง 1. ความรู้ในความจริงอย่างที่ว่าความรู้ในตัวธรรมซึ่งมีหลายระดับอย่างน้อยรู้ตัวกฎเกณฑ์กติกาในความหมายที่แท้จริงของมันแล้วก็รู้ไปถึงสังคมสภาพปัญหาของสังคมเหตุปัจจัยในสังคมกลไกของมันการที่ว่าวางกฎข้อนี้แล้วจะเกิดผลอะไรขึ้นมาในสังคมอะไรต่างๆเราเนี่ยต้องมีความเข้าใจในตัวธรรมนี้ซึ่งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งและสองความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เองว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่มีธรรมชาติอย่างไรเขามีความประสงค์อะไรชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรอันนี้คนเราอย่างที่ธรรมภาพกล่าวแล้วถึงแม้ไม่ชัดมันก็มีอยู่ในใจแล้วถ้าไม่ชัดนี่แหละมันจะมีอิทธิพลขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและสามก็คือความมุ่งมั่น ใฝ่ปรารถนาต่อจุดหมายที่จะสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดีงามอันนี้จะต้องมีอยู่ในใจความใฝ่ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม3ตัวนี้จะต้องมีอยู่ในนักกฎหมายโดยเฉพาะนักบัญญัติกฎหมายขอย้ำอีกทีว่าเมื่อมีการบัญญัติวางกฎหมายใดในใจย่อมมีความคิดความเห็นความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่พาเรียกว่าทิฏฐิเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์อยู่ในใจยกตัวอย่างเช่นอาจจะเชื่อว่าความสุขของมนุษย์อยู่ที่การเสพวัตถุเป็นต้นมนุษย์ที่มีความเข้าใจอย่างนี้อยู่ในใจแม้แต่ไม่ได้ทำให้ประจักษ์ออกมาแก่ตนเองนะมันเชื่อฝังลึกอยู่เวลาเขามาบัญญัติกฎหมายเนี่ยเขาก็จะบัญญัติอย่างหนึ่งแต่ถ้ามนุษย์อีกคนหนึ่งมีความเชื่อว่าในธรรมชาติของมนุษย์นั้นความสุขไม่ได้อยู่เพียงการเสพวัตถุมันอยู่ที่อะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้เวลาเขามาบัญญัติกฎหมายเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอิทธิพลอยู่เบื้องหลังที่มากำหนดทิศทางในการคิดวินิจฉัยและให้เหตุผลกับเขาทั้งหมดอันนี้มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นนักกฎหมายอยู่แค่เรื่องพื้นเหตุผลในสังคมไม่ได้จะต้องเข้าถึงความจริงแม้แต่ธรรมชาติของมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ที่วางกฎหมายในสภานิติบัญญัติอะไรเนี่ยหนึ่งก็จะวางกฎหมายจากฐานแห่งปัจจัยปรุงแต่งในตัวเขาซึ่งมีหลายอย่างทั้งปัญญาแค่ไหนปัญญารู้แค่ไหนก็เป็นปัจจัยปรุงแต่งในตัวเขาภูมิธรรมภูมิปัญญานั่นเองพูดง่ายๆแล้วก็สภาพหล่อหลอมค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามาเป็นปัจจัยปรุงแต่งในใจทั้งสิ้นเลยจะออกมาเป็นการวินิจฉัยการให้ความเห็นการยกมือจะเอาข้างไหนแต่ว่าพูดง่ายๆภูมิธรรมภูมิปัญญาในตัวคนนั้นนี่สำคัญอย่างยิ่งทิฏฐิของเขาปัจจัยหล่อหลอมทั้งในตัวและในทางสังคมนี่คือตัวคนแล้วสองเมื่อเขาวางกฎหมายกฎหมายนั้นจะไปเป็นปัจจัยปรุงแต่งผลักดันสังคมอีกทำให้สังคมก้าวอย่างใดต่อไปเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในที่สุดก็จะมีผลขึ้นมาสองอันก็คือว่านักกฎหมายจะวางกฎหมายที่ดีไม่ได้ถ้าไม่รู้ธรรมชาติของมนุษย์ว่าควรมีชีวิตมีศักยภาพอย่างใดเช่นตอนนี้จะออกกฎหมายเกี่ยวกับสนุกเกอร์ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์จะบูอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเช่นเข้าใจว่าความสุขของมนุษย์อยู่ที่การเสพวัตถุหรือความสุขของมนุษย์อยู่ที่อะไรหรือธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าจะตัดสินใจมาด้วยให้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่อยู่ข้างหลังนั่นเนี่ยฉะนั้นการตัดสินใจของเขามองในแง่หนึ่งก็จะเป็นตัวฟ้องภูมิธรรมภูมิปัญญาของนักกฎหมายเพราะนั้นเราพูดในทางกลับกันว่ากฎหมายที่ออกมาเป็นตัวฟ้องภูมิธรรมภูมิปัญญาของนักกฎหมายด้วยแต่ว่าเราไม่ละทิ้งปัจจัยทางสังคมนะค่านิยมทางวัฒนธรรมแต่อย่าลืมว่ามนุษย์ที่มีปัญญาพัฒนาจะอยู่ใต้ค่านิยมของสังคมไม่พอมันจะต้องเก่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นมิฉะนั้นแล้วสังคมก็มีค่านิยมอย่างไรก็ชักพาไปที่มนุษย์มันจะแก้ไขสังคมได้ด้วยเพราะนั้นก็นี่ก็เป็นอันหนึ่งนั้นนักบัญญัติกฎหมายก็ตามใช้กฎหมายก็ตามจึงต้องไม่ประมาทศึกษาพัฒนาตัวอยู่ตลอดเวลานะเพื่อให้มีปัญญายิ่งขึ้นมีเจตนาดียิ่งขึ้นการศึกษาที่ผลิตนักกฎหมายมาสร้างกฎหมายที่เคลื่อนหนุนชีวิตที่ดีงามของมนุษย์นะก็เป็นตัวสำคัญในการสร้างอารยธรรมของมนุษย์ด้วยเพราะนั้นทำไงจะให้เป็นกฎหมายที่ถูกต้องเป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งสร้างสรรค์สังคมที่ดีแล้วก็จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงถ้ากฎหมายนั้นผิดทำลายชีวิตมนุษย์ทำลายสังคมทำลายตัวธรรมเลยธรรมะที่เป็นฐานของกฎหมายที่เป็นฐานของวินัยจะถูกทำลายด้วยกฎหมายที่ผิดด้วยปัญญาที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยเจตนาที่ร้ายเพราะนั้นมีผลแล้วขัดขวางอารยธรรมของมนุษย์แต่กฎหมายที่เป็นมามากมายเนี่ยในระบบสังคมที่เป็นมาเนี่ยมันก็เป็นตัวขัดขวางอารยธรรมเยอะเช่นทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเป็นต้นเช่นกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไม่ยั่งยืนที่ผ่านมาแล้วในสังคมตอนตกเพราะนั้นก็ต้องเป็นเพราะนักกฎหมายเองก็มีความเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนั้นเรื่องนี้มันมีผลกว้างขวางมากการกระทำของนักกฎหมายฉะนั้นกฎหมายแท้มีหลักอยู่ในใจที่ต้องรักความเป็นธรรมรักตัวธรรมะและก็รักประโยชน์สุขของสังคมพูดง่ายๆก็คือก็กลับไปหลักเก่าก็คือต้องมีทั้งตัวเจตนาเจตจำนง มีเมตตามีความใฝ่ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ปรารถนาดีต่อมนุษยชาติสังคมแล้วก็มีความรู้มีปัญญาที่เข้าถึงความจริงจนกระทั่งว่าถือธรรมเป็นใหญ่เมื่อไรนักกฎหมายถือธรรมเป็นใหญ่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมาธิปไตยถือเอาตัวความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นใหญ่แต่จะถือธรรมเป็นใหญ่ได้ก็ต้องมีปัญญารู้ธรรมะรู้ว่าอะไรจริงอะไรถูกต้องดีงามมันพันกันอยู่ในตัวนั้นอย่างน้อยต้องมีสองอันเนี่ยรักธรรมถือธรรมเป็นใหญ่คือรู้มีปัญญาแล้วก็ต้องมีเจตนาดีต่อเพื่อนมนุษย์แล้วอันนี้ก็จะทำให้เขาสามารถมีพื้นฐานที่จะกำหนดกฎหมายที่ดีนี่ก็ข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างระบบสังคมที่เรียกว่าสังฆะขึ้นมาเพื่อเป็นชุมชนแห่งการศึกษาแล้วการปกครองมีขึ้นมาเพื่อให้การศึกษานี้เพื่อการฝึกฝนพัฒนาชีวิตของมนุษย์ได้เป็นไปได้ดีการฝึกฝนพัฒนาของพระองค์นั้นที่จริงนั้นก็คือสร้างปัจจัยเอื้อต่อการที่เขาจะพัฒนาตัวเองแต่เมื่อทำอย่างนั้นพระองค์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกเขาด้วยแต่ว่าพระองค์มีลักษณะอย่างหนึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้ฝึกโดยไม่ต้องใช้อำนาจหรือเราเรียกศัพท์ทางพระเรียกว่าเป็นผู้ฝึกโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้การลงโทษไม่ต้องใช้ท่อนไม้อันนี้ก็เป็นคติอาจจะเป็นอุดมคติว่ากฎหมายที่ดีที่สุดการปกครองที่ดีสุดต้องใช้อาจยาให้น้อยที่สุดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้เลยพระองค์ก็จึงมีคุณสมบัติพิเศษว่าเป็นผู้ฝึกคนโดยไม่ต้องใช้อาจยาแล้วที่จริงนั้นกฎหมายเองนั่นแหละเป็นเครื่องฝึกคนอยู่แล้วทำไงเราจะให้คนเนี่ยมีจิตสำนึกมีท่าทีต่อกฎหมายเป็นสิกขาบทคือเป็นข้อฝึกตนไม่ใช่ข้อบังคับทำให้ดีจนกระทั่งว่าเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันอย่างที่ว่ามาแล้วและแนวทางในการทำกฎหมายก็จะมี2ทางก็คือว่าในระบบสังคมที่ปกครองด้วยอำนาจมากขึ้นก็จะเน้นในการใช้อำนาจเพราะฉะนั้นการลงโทษการบังคับมันก็จะมากการกำจัดคนชั่วการลงโทษคนทำผิดก็จะมีเน้นมากแต่ว่าถ้าในสังคมที่ถือคติว่าเราสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาเพื่อเป็นสภาพเอื้อให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเข้าสู่ชีวิตที่ดีงามการสร้างกฎหมายก็จะเป็นการสร้างคนไปด้วยเพราะเป็นเครื่องฝึกมนุษย์ให้ไปสู่ชีวิตที่ดีงามเมื่อกฎหมายเป็นสิกขาบทเป็นเครื่องฝึกคนกฎหมายก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างคนดีด้วยนั้นจะเน้นกฎหมายในการสร้างคนมากกว่าการกำจัดคนก็จะมี2แบบถ้าเน้นอำนาจก็กฎหมายกำจัดคนจะมาแรงถ้าเป็นกฎหมายที่สร้างคนนะก็จะมีลักษณะอีกแบบเมื่อกี้ไม่รู้พูดอะไรไปเลยไม่รับกันมันหายไปจากสมองก็ทันทีเลยก็เอาไปว่ามี2แบบกันละกันเอาแบบสร้างคนกับแบบกำจัดคนคือถ้าใช้แบบระบบอำนาจแน่นอนมันจะเอียงไปทางแบบกำจัดแล้วถ้าใช้แบบมองสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่คืบหน้าไปสู่ความดีงามเราออกกฎหมายสร้างสภาพเพื่อชีวิตพัฒนาที่ดีเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่พยายามสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างคนที่เป็นคนดีให้มากจนกระทั่งว่าเราเนี่ยไม่ต้องลงโทษคนลงโทษคนให้น้อยที่สุดไม่มีคนชั่วให้ลงโทษจะทำได้งั้นก็เก่งในสังคมที่ดีการปกครองแต่อันนี้กฎหมายตอนนี้จะไปสัมพันธ์โยงใยอย่างสนิทแนบแน่นกับฝ่ายปกครองเพราะว่าฝ่ายปกครองจะต้องมีนโยบายในการที่สร้างสรรค์สังคมในแบบที่ว่าใช้การปกครองเพื่อสร้างคนมาสร้างคนดีเพื่อให้มีคนที่ทำความชั่วมาให้ลงโทษน้อยที่สุดอันนี้ในแบบนี้ก็คือการถือแนวความคิดแบบการศึกษาแต่เวลานี้แนวโน้มของสังคมเนี่ยมาปกครองโดยอำนาจมากยิ่งขึ้นแล้วเอาแนวความคิดนี้ไปยัดใส่ให้คณะสงฆ์ด้วยขอประทานไปเวลานี้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์แทบทุกฉบับที่ออกมาเนี่ยเป็นกฎหมายประเภทที่เน้นอำนาจคือการปกครองด้วยอำนาจแล้วลืมหลักการของพระพุทธศาสนาที่ว่าตั้งสงฆ์ขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าจะปฏิบัติให้ถูกแล้วการปกครองพระราชบัญญัติจะต้องวางบทบัญญัติเพื่อเอื้อต่อการสร้างชุมชนแห่งการศึกษาขึ้นไปให้ได้อันนั้นคือจุดหมายที่แท้จริงถ้าทำอย่างนี้สิเราประสบความสำเร็จเวลานี้เน้นแต่การใช้อำนาจบังคับการเจรจาทางเจ้าวาดนี่ไม่เป็นอาจารย์แล้วยังเรียกชื่ออาจารย์เท่านั้นเองเวลาไปเจอเจ้าวาดยังเรียกอาจารย์แต่ไม่เคยทำหน้าที่อาจารย์เลยเพราะนั้นก็วิปลาสไปแล้วอาจารย์คือเจ้าอาวาสนี่ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองก็ใช้อำนาจบังคับ ถ้าอย่างนี้ก็ไปไม่ไหวฉะนั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นคติที่จะต้องเอามาพิจารณาว่าเวลานี้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องสิทธิอะไรต่างๆนี่มันเข้ามาแล้วเราก็แยกกันไม่ถูกนั่นก็ขอตั้งข้อสังเกตอีกนิดอย่างที่ในกฎหมายฝรั่งมีสายความคิดแบบ natural law natural rights อะไรเนี่ยซึ่งมันคล้ายๆเข้ามากันเรื่องธรรมะเนี่ยแต่มันไม่ใช่เลยคล้ายๆเขาถือว่ามีกฎหมายซึ่งเป็นกฎที่เป็นสากลใช้ได้ทุกกาลเทศะอยู่ในหัวสมองในปัญญาของมนุษย์ปัญญาของมนุษย์ได้เข้าถึงไอตัวความจริงในธรรมชาติอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีกฎสากลอะไรแบบนั้นพุทธศาสนาแยกเป็น2ชั้นอยู่หนึ่งความจริงของธรรมชาติไม่เข้าใครออกใครมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่คุณจะต้องรู้มันแล้วใช้ความสามารถคุณมาจัดตั้งวางระบบสังคมของคุณเองถ้าคุณเข้าถึงความจริงนั้นดีแล้วก็เก่งจริงแล้วคุณจัดได้ดีที่สุดสอดคล้องกับความเป็นจริงธรรมชาติคุณได้รับประโยชน์เองนะเพราะนั้นเราก็มากำหนดทีนี้การกำหนดสิทธิอะไรต่างๆขึ้นมาก็ถือเป็นสมมติในแง่ของพุทธศาสนาแต่ว่าบอกแล้วว่าสมมติเนี่ยเป็นความสามารถของพิเศษเป็นตัวสร้างอารยธรรมเหมือนอย่างเราสร้างกฎให้คนทำสวนมาทำสวนแล้วได้เงินเดือน 5,000 บาทอันนี้ก็เป็นความสามารถของมนุษย์ซึ่งในสัตว์อื่นไม่มีแต่ว่าบอกแล้วว่าถ้ามนุษย์หลงสมมติว่าไรนั่นคือความพินาศนั้นจะต้องโยงให้เข้าถึงตัวธรรมะความจริงอยู่ตลอดเวลาถ้าคนทำสวนยังไม่แปลกแยกจากกฎธรรมชาติเขาทำสวนเพื่อได้เงินเดือนตามกฎมนุษย์ 5,000 บาทแต่พร้อมกันนั้นเขาก็ทำสวนเพื่อได้ผลตามกฎธรรมชาติคือเพื่อให้ต้นไม้เจริญงอกงามด้วยถ้าเข้าถึงความจริงเข้าถึงตัวธรรมอย่างนี้ก็ประโยชน์สังคมไม่เสียกลับกลายเป็นว่าสมมติในมนุษย์คือวินัยมนุษย์ให้ความต้องการผลตามธรรมชาตินี้ได้เป็นจริงขึ้นมามนุษย์เราก็มีความฉลาดแล้วก็สร้างสิทธิอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่อย่างที่บอกแล้วว่าสิทธิเนี่ยต้องรู้ว่ามันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่มีอารยธรรมแล้วก็ตกลงกำหนดกันขึ้นมาแล้วจะได้ผลอย่างไรขอให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์มีเจตนาที่ดีงามมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์หวังประโยชน์สุขแก่สังคมแล้วทำการได้ความรู้เข้าใจเหตุปัจจัยอย่างกว้างขวางทั่วถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยอย่างเวลานี้ก็จะมีการกำหนดสิทธิใหม่ยกตัวอย่างอันหนึ่งก็อย่างเดี๋ยวนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการกำหนด pollution rights แต่ว่าสิทธิในการก่อมลภาวะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในธรรมชาติมันมีที่ไหนอ่ะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่ถือแล้วว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติแต่ยังไงก็ตามมันก็ทำนองเดียวกันมนุษย์ก็กำหนดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อความดีงามของสังคมมนุษย์แต่มนุษย์ที่กำหนดให้เรื่องนี้ขึ้นมาก็มีสติปัญญาเท่าที่มองเห็นว่าอย่างนี้ว่าเวลานี้ธรรมชาติเสื่อมโทรมเสียหายมากแล้วจะทำยังไงจะให้มนุษย์ไม่ทำลายธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจก็จำเป็นต้องทำการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ก็ต้องทำก็มีทางประนีประนอมก็คือทำให้เขาผลิตโดยการสร้างมลภาวะน้อยที่สุดก็สร้างอันหนึ่งขึ้นมาวิธีการทั้งหลายรวมทั้งจริยธรรมในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมก็มีอันหนึ่งก็คือสิทธิในการก่อมลภาวะเช่นว่ารัฐก็เอาสิทธิในการก่อมลภาวะนี้ให้บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมได้สิทธินี้ไปเรามีสิทธิก่อมลภาวะเท่านี้นี่มันมีที่ไหนในโลกไอ้ตามธรรมชาตินี่นะมีแล้วมนุษย์เกิดขึ้นมามีการบอกว่ามนุษย์มีสิทธิก่อมลภาวะแน่มนุษย์มาให้แก่กันก็มีสิทธิก่อมลภาวะเท่านี้ถ้าคุณก็ต้องไปจัดการระบบธุรกิจอุตสาหกรรมคุณเองถ้าธุรกิจคุณไม่มีประสิทธิภาพคุณผลิตของได้น้อยนะก็ไม่คุ้มกับสิทธิที่คุณได้มาเพราะเงินมันแพงนะค่าสิทธิที่ได้มานี่มันแพงแล้วผลิตของได้น้อยไม่คุ้มก็ขาดทุนอาจจะต้องล้มนะต้องเลิกไปเองก็ใช่รัฐก็ไปปิดทีนี้โรงงานกิจการที่ไม่มีประสิทธิภาพผลิตของได้น้อยนะแต่ก่อมลภาวะสูงนะก็แย่แล้วยิ่งไปลงทุนจ้างคนจ้างคนมากมายมีวิธีจัดการที่ไม่ดีก็จะขาดทุนยับเยินก็จะอยู่ไม่ได้ก็สามารถขายสิทธินี้แก่บริษัทอื่นบริษัทอื่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่าคือสามารถผลิตของมากโดยก่อมลภาวะน้อยก็มาซื้อสิทธินี้เอาไปก็เป็นอุบายวิธีที่ทำให้ การก่อมลภาวะนี้เกิดขึ้นน้อยด้วยการผลิตของมากแต่ก่อมลภาวะน้อยก็คือเศรษฐกิจก็ไปได้สิ่งแวดล้อมก็จะมีทางอยู่ดีได้พอสมควรก็เป็นการประนีประนอมก็ถือว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนถ้าอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มนุษย์ที่มีความสามารถก็คิดเอาสินะเราก็อาจจะมาพิจารณาต่อไปอาจจะเห็นว่าไม่ได้ผลดีก็เปลี่ยนไปอีกสิทธิเรื่องกฎข้อบังคับต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์แต่ว่าอย่างที่ว่าเราต้องไม่ลืมความจริงของธรรมชาติมิฉะนั้นเราจะอายอินทรีแดงอย่างที่ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียสได้ทำมาแล้วซื้อแผ่นดินเมืองซีแอตเทิลจากอินเดียแดงใช่ไหมนะเสร็จแล้วอินเดียแดงบอกว่าอะไรกันท่านจะเอาแผ่นดินและผืนฟ้ามาขายกันเลยเนี่ยความคิดนี้แสนแปลกประหลาดว่างั้นใช่ไหมเลยก่อนว่ามันมีที่ไหนล่ะมนุษย์เอาแผ่นดินมาแบ่งกันนะอันนี้มันเรื่องของสังคมมนุษย์มันตกลงกันแล้วเราก็บอกว่าเป็นสิทธิในทรัพย์สินในอะไรต่างๆนะเวลาเอาธรรมชาติเขาไม่ฟังเรานั่นก็อยู่ที่เนี่ยมันอยู่สองชั้นคือตัวธรรมะความจริงในกฎธรรมชาติที่เราจะต้องรู้ตลอดเวลาเป็นฐานของการสร้างระบบกฎเกณฑ์กติกาในสังคมแล้วเป็นจุดหมายพร้อมเหมือนตัวว่าทำไงเราจะถึงอันนี้และมนุษย์จะต้องไม่ประมาทมีการศึกษาพัฒนาตนตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสภานิติบัญญัติจะต้องคำนึงถึงอันนี้มากเพราะว่ากฎหมายที่ออกมาบอกแล้วว่าออกมาจากปัจจัยปรุงแต่งภายในคือภูมิธรรมภูมิปัญญาและปัจจัยหล่อหลอมทั้งจากสังคมภายนอกด้วยซึ่งตัวเองเป็นผู้ตัดสินและกฎหมายที่ออกมาก็ฟ้องว่ามีภูมิธรรมภูมิปัญญาแค่ไหนและเสร็จแล้วกฎหมายที่ออกมาก็จะไปเป็นปัจจัยปรุงแต่งสังคมและอารยธรรมหรือเป็นตัวทำลายต่อไปทางบอกแล้วว่าถ้าดีก็ดีถ้าร้ายก็ทำลายทั้งชีวิตสังคมทำลายอารยธรรมและทำลายตัวธรรมะด้วยดังนั้นถ้าดีก็ส่งเสริมให้อารยธรรมมนุษย์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอัตภาพได้พูดมานี่ก็ใช้เวลามากมายแล้วทีนี้ท่านอัยการสูงสุดท่านฝากคำถามไว้4ข้อสำหรับ3ข้อต้นเนี่ยอัตภาพก็คิดว่าไม่ตอบแล้วก็ถือว่าเอาที่พูดมาเนี่ยเป็นเสมือนว่าครอบคลุมคำตอบไปเองทีนี้ข้อที่4เนี่ยท่านถามดูจะเป็นว่าฝ่ายนิติศาสตร์เนี่ยจะเกื้อกูลพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไรอัตภาพจะไม่พูดในแง่ตัวนิติศาสตร์โดยตรงจะพูดในแง่นิติบัญญัติทีนี้นิติบัญญัตินี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไทยเรามีความสัมพันธ์กับนิติบัญญัติของรัฐบาลไทยของสังคมไทยเช่นเรามีกฎหมายคณะสงฆ์ได้แก่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ถ้าทางนิติบัญญัติจะเกื้อกูลก็คือช่วยให้กฎหมายสงฆ์เนี่ยเป็นไปตามหลักการของพุทธศาสนาทำไงจะให้พระราชบัญญัติข้อบัญญัติต่างๆเนี่ยมันเป็นสิกขาบทตามหลักการของพุทธศาสนาแล้วมาเป็นตัวเสริมสร้างสภาพแวดล้อมระบบสังคมระบบสถาบันที่หนุนที่เกื้อหนุนให้บุคคลที่เข้ามาบวชแล้วได้รับการศึกษาถือว่าถ้ากฎหมายทำอันนี้ไม่ได้แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะมันขัดกับหลักการพุทธศาสนาเวลานี้อย่างที่ย้ำแล้วว่ากฎหมายของเรามีความโน้มเอียงที่จะเข้ามาสู่ในวงการสงฆ์แบบให้สถาบันนี้เป็นสถาบันที่ปกครองด้วยอำนาจไปด้วยซึ่งมันจะไม่ถูกต้องเพราะปกครองด้วยการศึกษาอย่างที่บอกแล้วว่าในพุทธศาสนาการปกครองคือเรื่องของการศึกษาโดยการศึกษาและเพื่อการศึกษาเพื่อจะทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นอ้าวทีนี้ต่อไปอันที่สองก็คือว่าขยายออกไปสู่สังคมในวงกว้างถ้าเห็นด้วยกับหลักการของพุทธศาสนาในนิติศาสตร์แนวพุทธกฎหมายจะต้องมีแนวโน้มในการที่จะสร้างระบบสังคมสภาพแวดล้อมระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยในทางที่จะเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มนุษย์เข้าถึงจุดหมายของชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปและความสัมพันธ์อีกอย่างนี้ที่จะมาเกื้อหนุนพุทธศาสนาเมื่อกี้เกื้อหนุนในแง่หลักการของพุทธศาสนาทีนี้อีกอันหนึ่งที่แคบเข้ามาก็คือว่าในหลักธรรมชุดหนึ่งที่อาตมาพูดไปแล้วว่าอปริหานิยธรรม7ประการเนี่ยบอกว่าหน้าที่ของรัฐมีอันหนึ่งก็คือว่าจัดอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์พระอรหันต์ก็ในที่นี้ก็หมายถึงท่านผู้มีศีลมีความบริสุทธิ์มีนักบวชที่เป็นหลักใจของประชาชนเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมของสังคมเนี่ย กฎหมายจะต้องช่วยเกื้อหนุนไม่ใช่กฎหมายกลับละเลยแล้วไปหนุนในทางที่ผิดเวลานี้ก็ต้องถามว่าสังคมของเราเนี่ยใช้กฎหมายเกื้อหนุนในทางนี้หรือไม่หากเกื้อหนุนผู้ที่อยู่ในแนวทางของพุทธศาสนาหรือว่าออกไปนอกพุทธศาสนาอันนี้ก็จะเป็นนางหนึ่งที่จะมาประสานกับหลักธรรมได้เพราะว่าเมื่อมองในแง่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วในที่สุดเนี่ยสภาพของสถาบันสงฆ์ก็จะเป็นสภาพของสังคมไทยไปด้วยเพราะสถาบันสงฆ์นั้นเป็นสถาบันสังคมสถาบันสงฆ์นั้นเป็นสถาบันตัวแทนของจริยธรรมก็ว่าได้นั่นเป็นเครื่องชี้วัดจริยธรรมในแง่หนึ่งเรามองว่าถ้าสถาบันสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนจริยธรรมสังคมไทยตกต่ำมากถ้ายอมรับเวลานี้พูดกันว่าตกต่ำถ้าตกต่ำก็เป็นดัชนีชี้วัดว่าเวลานี้สังคมไทยได้มีความตกต่ำทางจริยธรรมอย่างยิ่งแม้กระทั่งสถาบันที่เป็นตัวแทนก็ยังตกต่ำเพียงนี้อันนี้กลับเป็นเครื่องเตือนใจนักสังคมผู้รับผิดชอบต่อสังคมผู้บริหารทุกท่านว่ารีบตื่นขึ้นมารีบปรับปรุงพัฒนาสังคมของเรานะรวมทั้งการพัฒนาสถาบันสงฆ์เองด้วยเพราะว่าการที่สถาบันสงฆ์ตกต่ำมันไม่ได้หมายความแต่เฉพาะสถาบันสงฆ์ตกต่ำซึ่งเรามองกันแคบเหลือเกินมองว่าพระไม่ดีพระไม่ดีจบเวลานี้พระตกต่ำอะไรต่างๆที่จริงนั้นสังคมนี้มันเป็นส่วนรวมขององค์ร่วมต่างๆมากมายแต่ละส่วนนั้นเป็นองค์ประกอบที่ทั้งเป็นปัจจัยส่งผลและทั้งเป็นตัวรับผลด้วยสงฆ์ก็เช่นเดียวกันในเมื่อสงฆ์ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่สามารถเป็นปัจจัยปรุงแต่งสร้างสรรค์สังคมในทางที่ดีก็จะเป็นเพียงตัวสะท้อนปัญหาของสังคมเป็นตัวรับผลจากปัจจัยทางสังคมเพราะนั้นเมื่อสถาบันสงฆ์ตกต่ำในแง่หนึ่งก็เป็นเครื่องวัดว่าเวลานี้สถาบันก็ขออภัยสังคมไทยเนี่ยได้ตกต่ำทางจริยธรรมเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่ส่วนแกนกลางทางจริยธรรมก็แย่ขนาดนี้งั้นอย่าได้ไปคิดมองแคบๆว่าสถาบันสงฆ์แย่เพราะนี่คือสังคมไทยทั้งสังคมแย่ที่สุดแล้วถ้าเรามองอย่างนี้ได้เราจะรีบตื่นขึ้นมาแล้วรีบแก้ไขปัญหาด้วยการที่ว่าปรับปรุงสังคมไทยให้ขึ้นสู่สถานะที่ดีงามถูกต้องด้วยการพัฒนาสถาบันสงฆ์เองด้วยให้เข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องนั้นแล้วก็ปัจจัยอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านิติบัญญัติของสังคมไทยมีส่วนเอื้อหรือไม่ที่ทำให้สถาบันสงฆ์ได้ตกต่ำลงการปกครองด้วยอำนาจนั้นแน่นอนผิดหลักการของพุทธศาสนาเพราะการศึกษาการปกครองในพุทธศาสนานั้นเป็นปัจจัยเพียงมาช่วยเสริมคือมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นเพื่อให้มนุษย์พัฒนาขึ้นสู่ชีวิตที่ดีงามเราถ้าเราไม่ยอมรับหลักการนี้มาสู่สังคมส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับในแง่ของสถาบันสงฆ์ถ้ายอมรับหมดก็หมายความว่าขยายหลักการนี้มาใช้ในสังคมไทยส่วนรวมด้วยตลอดจนสังคมโลกทั้งหมดเพื่อให้นิติศาสตร์นั้นเกื้อหนุนต่อระบบการจัดการสังคมให้ไปสู่การพัฒนามนุษย์เพื่อมีชีวิตที่ดีงามสังคมที่สันติสุขและโลกที่รื่นรมน่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้นอานุภาพก็ได้พูดมาเรื่องนิติศาสตร์แนวพุทธแม้ว่าจะไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงก็ได้กล่าวแล้วว่าขอฝากไว้ให้อยู่ในหลักต่างๆที่พูดไปแล้วแล้วก็อาจจะให้ท่านผู้ฟังได้ตอบเองเวลานี้ก็ต้องขอประทานอภัยอย่างยิ่งที่กินเวลาที่ประชุมมาเยอะแยะเหลือเกินแล้วนะก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ฟังแล้วก็ขอประทานอภัยไปด้วยพร้อมกันขอประทานอภัยที่ได้พูดเกินเวลาของที่ประชุมไปแล้วก็อนุโมทนาท่านอัยการสูงสุดที่ได้เป็นผู้มีกุศลเจตนาดำริมิมนต์อัตภาพมาพูดพร้อมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้สนใจฝ่ายธรรมทุกท่านก็ขอกุศลเจตนาของท่านจงเป็นปัจจัยแห่งความสุขความเจริญงอกงามขอทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาที่จะช่วยกันปฏิบัติกิจหน้าที่ในการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีงามนี้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ